program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 29 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Wertowski. A w tym serwisie o kontrakcie stulecia jest umowa na patrioty. A także komentarz prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego do najnowszego rankingu partyjnego. I słowa prymasa do kapłanów na Wielki Czwartek. Będziemy bezpieczniejsi. Nasz sojusz z Amerykanami zostanie zacieśniony. Wiarygodność Polski zostanie podniesiona. Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup systemu Patriot w ramach pierwszej fazy programu Wisła. Dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń. To kontrakt zbrojeniowy najwyższy w historii. Cena prawie 5 miliardów dolarów, ale jak przekonywał prezydent Andrzej Duda. Bezpieczeństwo nie ma ceny. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że offset towarzyszący kontraktowi to szansa dla polskiej zbrojeniówki. Będziemy wkrótce słynni nie tylko z dzielności naszych żołnierzy, ale też z jakości naszej broni. A Piotr Zgorzelski z PSL-u zwraca uwagę, że patrioty to sukces także poprzedniej ekipy rządzącej, która rozpoczęła negocjacje. Rządu PO-PSL i tych, którzy je skutecznie zakończyli, czyli rządu PiS. Dodajmy, że pierwsze wyrzutnie Patriot mają pojawić się w Polsce za 4 lata. Z szacunkiem i pokorą odnosimy się do wyników badań, ale wiemy też, jak są prowadzone i w związku z tym jesteśmy pełni optymizmu. To komentarz prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego do wyników ostatniego badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie TVN. Zjednoczona Prawica ma w nim 28%, o 12% mniej niż w lutym. Platforma Obywatelska 22%, to o 6 punktów w górę. Kukiz 15, 10%, ale po piętach depcze mu SLD 9%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowoczesna z wynikiem 6-punktowym, Partia Wolności i PSL. 16 maja ma się odbyć posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie Tomasza Komendy, który, jak twierdzi prokuratura, został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i gwałt na 15-latce i odsiedział za kratami 18 lat. Według śledczych to nie on był sprawcą obu czynów. Ich zdaniem mężczyzna jest niewinny. 2 tygodnie temu Tomasz Komenda warunkowo wyszedł na wolność. Do Sądu Najwyższego wpłynęły już akta w sprawie Tomasza Komendy. Jest to w sumie 21 tomów akt. Wpłynęły one przedwczoraj i w związku z tym został wyznaczony termin rozpoznania wniosku prokuratora o wznowienie postępowania. Wyjaśnia Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego Sądu Najwyższego. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zlecił już podjęcie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w sprawie Tomasza Komendy. Jego celem jest ustalenie odpowiedzialności za niepodjęcie działań mających wyjaśnić zastrzeżenia, jakie w 2010 roku do sprawy zgłosił prokurator Bartosz Biernat z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Już wtedy można byłoby doprowadzić, wtedy też 6 czy 7 lat wcześniej, do zupełnie innego finału. Po prostu panu prokuratorowi tą sprawę zabrano. Prokurator Biernat powiedział, że sprawa nie dawała mu spokoju przez kilka ostatnich lat. Swoje wątpliwości zgłosił ponownie zastępcy prokuratora generalnego Bogdanowi Świączkowskiemu, a ten przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia prokuratorowi Dariuszowi Sobieskiemu. Uważam, że prawdziwym, rzeczywistym bohaterem tej sprawy jest prokurator Sobieski. I właśnie jemu prokurator Biernat dziękował. A dzisiaj ważne rozmowy w miejscowości Pan Munjon na linii demarkacyjnej pomiędzy Koreą Południową i Północną. Spotkają się tam urzędnicy wysokiego szczebla z obu państw, aby omówić przygotowania do szczytu koreańskiego, który ma się odbyć pod koniec kwietnia. A w Watykanie papież Franciszek odprawi mszę krzyżma, bo dziś w kościele katolickim Wielki Czwartek, początek Triduum Paschalnego poprzedzającego Wielkanoc. Po południu Franciszek uda się do rzymskiego więzienia Regina Celi, gdzie odprawi mszę wieczerzy pańskiej, dokona tradycyjnego obrzędu umycia nóg. Tym razem 12 więźniom, w tym jednemu buddyście i 2 muzułmanom. Więźniowie już czekają na papieża Franciszka, mówi kapelan więzienny ksiądz Vittorio Trani. To rzecz nadzwyczajna, szczególnie ten papież cieszy się wielką sympatią i szacunkiem więźniów. Czekamy na niego z niecierpliwością i wielkim wzruszeniem. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Z tej okazji prymas polski arcybiskup Wojciech Polak już wczoraj życzył księżom, aby odnowili w sobie łaskę tego sakramentu. Abyśmy także w sposób odważny, z nadzieją głosili Chrystusa naszym siostrom i braciom. Dziękując wam wszystkim, drodzy bracia, w Chrystusowym kapłaństwie za waszą posługę, życzę, abyśmy tak odnowieni stawali się dla tego świata znakiem nadziei i pokoju, których oczekuje od nas Pan. Nagranie z wypowiedzią prymasa zostało opublikowane na stronie Episkopatu Polski. Jeszcze śniadanie wielkanocne, które już wczoraj odbyło się na rynku Opola i przyciągnęło tłumy mieszkańców. Jesteśmy szczęśliwi, że przyszło tyle osób, mówi Danuta Pilipczuk, dyrektor opolskiego PCK.

południu kraju nawet do 6 cm, jeśli chodzi o przerost pokrywy śnieżnej. No taka niespodzianka właśnie. Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Chyba nawet zaczyna się przejaśniać, jeśli w ogóle się dziś jakoś przejaśni, bo te chmury mają sobie tak dyndać i dyndać nad nami, ale zobaczymy. Kłaniamy się, poranna zmiana, 12 minut po 6. Chcieli z Piotrem Młodejem, chwilę tok tok, to bardzo proszę, 2-2 i 7 trójek, tylko jak sobie herbatę zaparzy, bo co sobie parzy, wyciska cytrynę, do herbat, bardzo dobrze, herbata z cytryną od samego rana, bardzo dobrze. Zapraszamy do trójki. Tak sobie wyciśnie, to będzie przy telefonie, 2-2 i 7 trójek, przypominam, ranek @polskieradio.pl, także 71335, miodu niech redaktor sobie też doda, ale nie do gorącego, bo straci swoje właściwości. No dobrze, 16 minut po 6, co my dziś? My dziś sobie troszkę porozmawiamy o Unii Europejskiej, bo Unia pod lupą, jak się Państwo domyślają, Beata Płomecka, to po 7.40 zapraszamy, a przed nami święta. No a jak święta, to tak jakoś wyszło, że przyrost pokrywy, że przypomnę, do 6 cm. No właśnie. Tak się zdarzyło, że na święta jedziemy do kościoła wozem, a na Wielkanoc sankami. Tak się trochę zmieniło. No tak się właśnie porobiło i co z tym zrobić? Tak przed 6.30 jeszcze o tym porozmawiamy. Gdyby chociaż jakieś ptaszki. No na szczęście ptaszki jeszcze są. To przed 6.30, a poza tym kwadrans po 7.00 dr Tomasz wczoraj słoikował i otwierał. Dziś troszkę bardziej o róży będzie. W lecie w Polsce dominują wiatry w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. A jesienią z kolei raczej takie wiatry wschodnie i południowo-wschodnie. O róży wiatrów dokładnie, ale nie tylko. Proszę sprawdzić, o czym będzie. Kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu. Chwilę później oczywiście projekt Tata. Przed 7.00 pojawi się pan Krzysztof i kalendarz nam przejrzy. Można się spotkać, zaproponować dyskusję. Powiedz czarna krowa z Żyrardowa, a ty powiedz zielone robaki podnoszą zieloną szklankę. Le vert vert. Le vert. No i powiedzieliśmy. Znaczy nie do końca ja, ale spróbowaliśmy. Przed 7.00 jeszcze takie łamańce słowne też się pojawią. Zapraszamy Państwa serdecznie. Zapraszamy też do rozmowy. Już herbata zrobiona, już siedzi przy telefonie. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz. A oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i kantestraj. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Który nas wychował w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Pył i kurz. Mikroskali w makroskali. Coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nasz świat przyspiesza. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz. A oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Strajk i Fisze Made tworzyło nowe nagranie. Tu jeszcze pan Zbyszek szybko podpowiada, że całkiem ciekawe wideo powstało do tego teledysku, do tego nagrania właśnie. Teledysk do tej piosenki. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. No i zaczynamy się chyba powoli przyzwyczajać, że śnieg pada nie w święta Bożego Narodzenia, a właśnie teraz, kiedy oczekujemy Wielkiej Nocy. Trochę psuje to szyki, bo zamiast gałązek bazi czy forsycji w koszyczkach będziemy mieć pisanki i to raczej w czapeczkach. O takie właśnie wiosenno-zimowe ozdoby świąteczne panią Czesławę Kaczyńską z Kurpi pytała Ewa Dudzińska. Zrobiłaby pani taką serwetkę w płatki śniegu do koszyczka? Zrobiłabym, jakby trzeba było. Jestem wycinankarką, hafciarką. A na przykład wydziergałaby pani czapeczkę dla jajeczka? Oczywiście, wydziergałabym, tylko mam certyfikat, że jestem mistrzem tradycji. A nie miały kiedyś jajeczka czapeczek? Nie, nie miały. I ja trzymam się tradycji. Trudno jest nam przyzwyczaić się, że już od kilku lat, w czasie Wielkanocy, daleko nam jeszcze do wiosny. Kwiecień plecień poprzeplata. Bratek Robotycki, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Co przeplata? No i zimę, i lato. Tradycja nie zależy od pogody, tylko od naszego stanu ducha. I od tego, co chcemy nią wyrazić. Więc tak czy siak będziemy i święcić to jajko, potem z tym jajkiem robić, co komu się żywnie podoba, bo można je zjeść, można się nim tłuc, w sensie tłuc jajko o jajko. Myślę, że te wszystkie jajeczka powinny mieć czapeczki i te baranki powinny mieć sweterki. I pani takie maleństwa robi. Tak. Szydełkiem na drutach. Szydełkiem. O taką kurę można na jajo posadzić, albo można ją też samą po prostu postawić. Śliczna, kolorowa kura, która ogrzeje, ale to jakieś wielkie jajo. Gdzie takie jaja? Takie porządne, bo to w końcu matka kura jest. Tutaj są baranki. Tutaj króliczki też są ubrane w ciepłe ubranka. Nie zmarzną. A jaka to włóczka? To są kordonki. I tak oczekujemy wiosny. Ona lada chwila przyjdzie, a że troszeczkę później czy troszeczkę wcześniej, to co? Cieszmy się, że ona jest przed nami. Jak najbardziej. Wszystkie gesty, które wykonujemy, one są właśnie po to, żeby tą wiosnę przywołać. Nawet jeżeli się spóźnia, to tym bardziej wołać. Tak jest. To są te nasze magiczne zabiegi, które nam pozostały jedynie, jeśli klimat nie daje rady. Na wiosnę nas rozgrzewa w słońce. A gdzie ma pani to słońce? No dzisiaj nie ma. Tak się zdarzyło, że na święta jedziemy do kościoła wozem, a na Wielkanoc sankami. Tak się trochę zmieniło. Ale ja pamiętam święta. Brałam ślub w 64 roku, gdzie był taki upał 12 kwietnia. Ja mam nadzieję, że jeszcze się zmieni i nas ogrzeje. To wszystko jest z miodu? Z wosku i miód. Ale nie do jedzenia. Do świecenia jako ozdoby choinkowe. Choinkowe teraz? No, świąteczne. No pani proponuje na rozgrzewkę. Dobry żurek z białą kiełbasą. Dodajemy jeszcze trochę grzybków suszonych. Pozostaje nam jeszcze smaganie się wierzbowymi gałązkami. Z tego co widziałem, wierzby puściły pędy. Tulipany też wychodzą, czubeczki tak zwane... widać. Nie imają się żadnych mrozów, także te oznaki są. I co w związku z tym? Więc możemy się trochę pookładać tymi patykami. Wtedy wiosna szybciej przyjdzie? Oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby dopełnić gestu. To jest ta dobra wróżba. Tak jest. Tak musi być, jak od dawien dawna bywało. Wykonywać tak, jak było napisane i na pewno wiosna nadejdzie. Oto, tak jak pan powiedział. Musimy zatem uzbroić się w cierpliwość i podążać za tradycją i wykonywać wszystkie od lat ustalone obrzędy. Łącznie ze śmigusem, dyngusem, a wiosna na pewno się zjawi. O czym zapewnia także Ewa Dudzińska. Jak słyszeliśmy, pani Czesława mówiła, że 12 kwietnia wiele lat temu brała ślub i był upał, a tu pani Grażyna jeszcze podpowiada, że 36 lat temu, 11 kwietnia pogodowy miszmasz, bo słońce rano, po południu deszcz, a od wieczora napadało i biała pierzyna okryła połacie łąk i pól, więc nie narzekać. My nie narzekamy, my wychodzimy naprzeciw temu, co przynosi pogoda. Call it magic, call it true, call it magic when I Ale to bez żadnej złośliwości. 6:30 minęło. Artur Ewertowski. Na 6 lat więzienia wrocławski sąd skazał Michała S. za wyłudzenie 500 tysięcy złotych na leczenie rzekomo chorego dziecka. Mężczyzna oszukał blisko 6 tysięcy osób. 24-latek wymyślił chłopca, który traci wzrok i pod hasłem boję się ciemności zbierał pieniądze na jego leczenie. Prokurator domagał się 7 lat więzienia, bo oskarżony ma już 7 innych wyroków w zawieszeniu za oszustwa. Obrona nie wyklucza apelacji. Warszawski ratusz ma przejąć w zarząd kamienicę przy Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6A. Tak zdecydowała Komisja Weryfikacyjna od reprywatyzacji. Komisja w ubiegłym roku uznała, że te kamienice mają wrócić do miasta. Jej szef Patryk Jaki mówił wczoraj, że do tej pory budynki nie zostały jednak przejęte przez ratusz. Inny członek komisji, Robert Kropiwnicki, zwracał z kolei uwagę, że komisja nakłada na miasto obowiązek przejęcia nieruchomości, ale nie nakłada obowiązku wydania tych nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników. Donald Trump nie tknie drugiej poprawki, poinformował o tym we wpisie na portalu społecznościowym, a zapewnia ona prawo do posiadania broni. Prezydent USA zarzucił demokratom, że chcą zniesienia przepisu, ale jak dodał, nie ma mowy. Debata na temat prawa do posiadania broni za oceanem rozgorzała po strzelaninie w Parkland na Florydzie, gdzie 19-latek zastrzelił 17 osób. To był serwis Trójki. Dziś

nowe Foo Fighters. Zdaje się, że słuchacze nam się troszkę poróżnią. Ja zawsze się pytałem o to, czy na Czarnej Górze jest śnieg. Kolega mnie wyprzedził, taki stęskniony narciarz niby. No chyba tak. Piotr Łodej już zaparzył sobie herbatę i wie, że powyżej 60 cm śniegu się tam znajduje na tej górze. Także można chyba sobie trochę pojeździć. To chyba już nie jest czarna. No nie wiesz, jaki śnieg. A przepraszam. No właśnie, ale nie, chyba raczej biały. A popatrz za okno, co się dzieje. No, a biały stok jaki? Właśnie. Czarny. Za oknem przy Myśliwickiej sypie. I to mocno sypie. Jeśli ktoś z Państwa zmienił sobie opony na letnie, być może już. A znamy takiego jednego. To proszę ostrożnie. Krystian Hanke. Nawet dolegliwości zimowe gdzieś tam nas dopadają. Ale damy radę oczywiście. Kolega Łodej robi bardzo dobrą herbatę z cytryną. No ja na razie wypiłem kawę. Oczywiście kawa nie wyklucza z cytryną? Herbaty. Oczywiście, że nie wyklucza. Herbata nie wyklucza cytryny i tak dalej, a miód to rzeczywiście tylko do letniej. Bo tak, no to wszystko już wiemy. Wszystko wiemy, żeby tylko pomogło szybciej. No ale dziś nie o tym w prasie. Główne słowo, które przewija się przez czołówki gazet brzmi jak? Patriot. Bardzo dobrze. Nawet nie patriota, a patriot. No i oczywiście o tym dziś przede wszystkim patrioty w obronie Polski. To gazeta Polska, rząd kupuje patrioty, to Rzeczpospolita. Nareszcie amerykańskie patrioty będą bronić Polski, to fakt. W gazecie wyborczej również patrioty podpisane, a w dzienniku Gazecie Prawnej sojusznicy na zawsze. To już taki jakby nawet filmowy tytuł nam się tutaj wyjawił. No i szereg komentarzy na ten temat oczywiście też, ale poza tym mnóstwo ciekawych informacji. Przygotowujemy się do świąt, to warto wiedzieć o tym, pisze dziś Dziennik, że handel zyskał nie tylko wolną niedzielę, ale też krótszą pracę w Wielką Sobotę. I w tym dniu zatrudnieni w sklepach mogą wykonywać obowiązki tylko do 14. I to nie oznacza, że do tej pory mogą sprzedawać. O 14 mają wyjść ostatni pracownicy po zamknięciu sprzedaży i jej rozliczeniu. Dobrze się pospieszyć z zakupami. Przypomina Dziennik, busy wrócą na polskie stacje. Jeżdżą do Rosji i Białorusi na oparach, a wracają z pełnym bakiem tańszej ropy. W Polsce odsprzedają ją bez akcyzy VAT i cła. Resort Finansów wypowiedział właśnie wojnę przewoźnikom, którzy w ten sposób zaburzają konkurencję na rynku. Proponuje, aby dopuszczalny dziś limit wwozu 600 litrów paliwa bez akcyzy obniżyć trzykrotnie, donosi ten sam dziennik. O pracownikach ze wschodu pisze dziś Rzeczpospolita. Ponad 70% Ukraińców, którzy deklarowali pracę w Polsce, znika po przekroczeniu granicy. Czytamy na pierwszej stronie. Z danych, które poznała Rzeczpospolita, wynika, że od 1 stycznia polscy pracodawcy wystawili już blisko 240 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, głównie z Ukrainy i niewielkiej części z Białorusi, ale pracę podjęła 1/3. To jest ewidentny znak, pisze Rzeczpospolita, że mimo zaostrzenia kryteriów wobec pracodawców pod karą grzywny muszą poinformować Urząd Pracy, że zatrudnili cudzoziemca i uzyskania dostępu do ewidencji oświadczeń przez konsula, nadal służą one wyłudzaniu wiz pracowniczych do strefy Schengen i pracy na czarno. Na wyłudzeniach zarabiają przestępcy. Za pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę Ukrainiec płaci grupom przestępczym 600 zł. Zakładając, że mniej więcej 150 tysięcy z tegorocznych oświadczeń mogło być fikcyjnych, do kieszeni przestępców trafiło w ciągu tych 3 miesięcy 90 milionów złotych, podsumowuje Rzeczpospolita. Ale o pieniądzach sporo, także rządowych, ministerialnych. Fakt wytyka ministrowi Andrzejowi Derze. No, obłudę, może tak to chyba trzeba nazwać, zresztą to jest w tytule. Prezydencki minister kilka lat temu oburzał się na nagrody dla marszałków Sejmu. Teraz mu przeszło, nic dziwnego, skoro za 2017 rok dostał aż 31 tysięcy złotych nagrody. W Superekspresie dwie twarze prezesa. Kaczyński w 2015 roku. Do władzy nie idzie się po pieniądze. W 2018 nagrody dla rządu nie są skandalem. I to dziś duży tekst i tytuł na pierwszej stronie Superekspresu. No jeszcze o dentobusach także, bo minister Radziwiłł zdaje się, że ma problem z nimi. Wyrwali miliony, a zębów dzieciom nie leczą. Sporo o pieniądzach. Sztorm w PiS to już Gazeta Wyborcza i chodzi o Polską Fundację Narodową, o której jeden z tabloidów pisał kilka dni temu. Ta fundacja nie chce ujawnić szczegółów projektu żeglarskiego Polska 100, który według informacji pochłonie 20 milionów złotych według informacji wyborczej. Fundację krytykują również ludzie związani z PiS, dodaje. Instytucja, która ma, to cytat, odpowiadać za dobrą jakość wizerunku Polski, powinna pokazać, że szef umie sobie uszyć buty. Na tym polu się nie sprawdziła, powiedział w Polsat News Andrzej Zybertowicz, Bartosiewicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Polska Stoń nie chce ujawnić, ile kosztował używany jacht. W 2017 roku bliźniaczy jacht został sprzedany za 1 250 000 euro, pisze dziś gazeta Wyborcza. No też jest to sondażu, 12 punktów procentowych, tyle PiS stracił. Ale jak wiemy, z sondażami to różnie bywa, choć rzecz jest w akurat politycznych programach komentowana od wczoraj dość szeroko. O talentach dla ojczyzny pisze nasz dziennik. Ruszył program zachęt do polskich naukowców z zagranicy, rozważających powrót do kraju. No ale obok oczywiście święty czas, Wielki Czwartek, rozpoczyna się Triduum Paschalne i dziś tych świątecznych, uroczystych elementów też w prasie sporo. No, nie wspomnę, że w jednej prasie jest plakat z Jezusem Chrystusem. Takie czasy. Natomiast tygodnik Gość Niedzielny, bardzo świąteczny, pisze na pierwszej stronie: Jezus po przejściu przez swoją śmierć idzie po Adama, czyli po ciebie, mówi: wziąłem na siebie twój ból, otrzyj łzy, żyj, jestem z tobą. Jest wyjście. Tak jest tytuł tego świątecznego wydania. Wewnątrz, oprócz takich rozważań, także reportaż Agaty Puścikowskiej o takich swoistych domach dziecka, chociaż nie wiem, czy ta nazwa jest dobra, bo właśnie rzecz jest o znikających domach dziecka. Klaudia odzyskała córkę, a Ula dwoje dzieci. Mówią, że to tylko dzięki drodze, a nie jakimś czarom. Utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczej to nawet 6 tysięcy złotych miesięcznie. Praca z jego biologiczną rodziną też nie jest tania, ale opłaca się. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga przez ponad 20 lat opróżnia domy dziecka ze społecznych sierot. Od kilku lat już nie w podziemiu i bez czarów marów, pisze autorka. Ten tekst polecam w tym numerze tygodnika Gość Niedzielny. Tak wygląda prasa, o czym opowiadał Krystian Hanke. Tak, zawahałeś się. Czytałaby na pewno ja. Pokaż się. Hmm? To ten, jak nic. Oczywiście. Mało tego, ten sam pojawi się 20 minut po siódmej. No wczoraj troszkę zainspirowany Państwa dyskusją na temat, jak ugotować jajko na miękko. Na miękko. Postanowiłem, że dziś przyjrzymy się temu niezwykłemu kształtowi jajka. Kształtowi? No właśnie, strukturze, bo to jest niezwykła rzecz. No i można oczywiście sprawdzać, czy jajko jest na miękko, ale... Lepiej sprawdzić, czy jest świeże. Na przykład świeże jajka znajdują się na dnie po prostu garnka z wodą, natomiast nieświeże jajka wypływają do góry. I to pewnie większość z Państwa wie. Ale do góry, my... brzuszkiem nawet. Brzuszkiem? A gdzie jajko ma brzuszek? Kochany, pokażę Ci wszystko. No dobrze. Ja w takim razie o innych eksperymentach powiem po 7.20. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 15,5 minuty będzie siódma. Aż piękne nagranie nam się przytrafiło. All the graffiti in the train. All the graffiti on the train. Oh no, rolling to hell. She makes the call, but he don't pick the phone up. The train's back. It was the last train he would ride. Oh no. Delikatnie się kończy, ale ładne na końcu, prawda? Bardzo ładne. Za 11:07. Urywki z kalendarza. Mamy czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. 29 marca to tradycyjny dzień metalowca. Jeszcze 20-30 lat temu obchodzono to święto bardzo hucznie. Niestety. Żadne konkretne zwyczaje czy obrzędy związane z Dniem Metalowca nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Należy więc przypuszczać, że po prostu konsumowano w ten dzień destylaty zbożowe lub ziemniaczane w większej ilości niż w dni nieświąteczne i tyle. Czemu akurat 29 marca jest Dniem Metalowców? Nie wiadomo. Jedyny słynny metalowiec, który się tego dnia urodził, to Eugène Schneider, twórca Hutte w Le Creusot. Nie jest to postać powszechnie znana w naszym kraju. Powiedziałbym nawet, że jest dość obca, a nawet obco brzmiąca. Żeby ją lekko oswoić, umówmy się, że Eugène Schneider to po polsku Eugeniusz Schniderski, a żeby oswoić burgundzką mieścinę Le Creusot, przypomnijmy, że jest ona miastem partnerskim Żyrardowa. O, i od razu robi się swojsko. Co mają ze sobą wspólnego Le Creusot i Żyrardów? No, oba miasta są nieznane. Obie nazwy trudno wymówić, a to już sporo wspólnych interesów, problemów, tematów do dyskusji dwustronnych. Można się spotkać, zaproponować dyskusję. Powiedz czarna krowa z Żyrardowa, a ty powiedz zielone robaki podnoszą zieloną szklankę. To drugie zdanie brzmi po francusku jeszcze trudniej niż czarna krowa po polsku. Jeszcze inny, nie do końca metalowiec urodził się dokładnie 457 lat temu w Koprze. Nazywał się Santorio Santorio. Nie wiem, które to imię, a które nazwisko. Wiem, że Koper to nazwa miasta w Słowenii. Pan z Kopru wynalazł pierwsze łóżko wodne i pierwsze urządzenie do usuwania kamieni z pęcherza. Nie wiadomo, jak wyglądało pierwsze urządzenie do usuwania kamieni. Nie wiadomo też, jak wyglądało pierwsze łóżko wodne. Może to było jedno i to samo urządzenie. Ostatni ciekawy wynalazca, też niezupełnie metalowiec, urodził się 128 lat temu we Lwowie. Nazywał się Eustachy Białoborski i opracował autorską metodę udźwiękowiania filmów. Znany był również z zaciekłej krytyki twórczości Stanisława Lema. Tak zaciekłej i nieustępliwej, że zyskał sobie miano pierwszego polskiego trolla.